başka kollarda. Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda. Sarhoş olmuş yine, başka kollarda. Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda. Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice. İnanılmaz, yatıyormuş göz göze. Yârimin saçlarını haram eller örmüş. Yatarmış gizlice, inanılmaz, yatıyormuş göz göze. Yârimin saçlarını haram eller örmüş. Görmüş, herkes görmüş, hayırsız kendinden geçmiş. Görmüş, herkes görmüş, gülücükler atıyormuş. Görmüş, herkes görmüş, hayırsız kendinden geçmiş. Görmüş, herkes saçlarını haram eller örmüş. Görmüş, herkes görmüş, hayırsız kendinden geçmiş. Görmüş, herkes görmüş, gülücükler atıyormuş. Görmüş, herkes görmüş, hayırsız kendinden geçmiş. Görmüş, herkes görmüş, gülücükler atıyormuş. Görmüş, herkes görmüş.